Bardzo dziękuję, Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Komputery będą liczyły głosy wyborców w drugiej turze wyborów samorządowych. PKW w końcu podjęła decyzję. Przerażające dane podają eksperci. Mieszkania w Krakowie w okresie grzewczym są zanieczyszczone rakotwórczymi substancjami. Normy przekroczone są 20-krotnie. Podejrzano o przyjęcie łapówek. Prezes Siatkarskiej Federacji nieprędko straci stanowisko. Może o tym zdecydować tylko walny zjazd, a jego termin poznamy za 3 tygodnie. Państwowa Komisja Wyborcza po wielu godzinach oczekiwania w końcu ogłosiła, system informatyczny będzie wykorzystywany także w drugiej turze wyborów samorządowych. PKW, która testowała program po nieudanym liczeniu głosów w pierwszej turze wyborów, zdecydowała przed chwilą, że system działa i może być wykorzystany w najbliższą niedzielę, ale z zastrzeżeniem, że w przypadku jakiejkolwiek awarii komisje będą liczyły głosy ręcznie. Wcześniej pojawiły się informacje, że testy, które były dziś przeprowadzane w całej Polsce, wykazały błąd we wszystkich 890 gminach. Wydruk nie zgadzał się z wzorem protokołu. PKW zapewniła, że to nic groźnego. A my pytaliśmy ekspertów, jak liczyć, żeby nie było wątpliwości. Profesor Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi, trzeba liczyć ręcznie. Ja mam wrażenie, że tam problem jest już w tej chwili głównie z zarządzaniem kryzysowym. Myślę, że po prostu ci sędziowie sobie po prostu z tym wszystkim nie radzą. Złożyli już dymisję, wiemy, jak ktoś się zachowuje w stanie dymisji. No to jest to tym bardziej argument za tym, żeby jednak nie eksperymentować i dlatego ja w ogóle nawet na wszelki wypadek tego nie uruchamiał, bo jak wiemy, jeden test może nie wystarczy, bo się okaże, że sytuacja się powtórzy. Z kolei Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, pomimo problemów, których świadkiem była cała Polska, nie jest zwolenniczką wracania do ręcznego liczenia głosów. Jakiś system informatyczny musimy mieć, to jest po pierwsze. On znakomicie ułatwia pracę, tylko wydaje mi się, że czas, jaki na to został poświęcony, był czasem za krótkim. I jeżeli teraz już trwają te testy, wiemy, jakie są zagrożenia, to można od razu wydać prosty komunikat. Wyniki będą we wtorek, w środę. W drugiej turze liczenie będzie łatwiejsze, bo głosów będzie mniej. Wybierani będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Eksperci podają informacje, które mogą przerazić mieszkańców Krakowa. W okresie grzewczym powietrze w ich mieszkaniach jest tak samo, a czasami nawet bardziej zanieczyszczone rakotwórczymi węglowodorami aromatycznymi niż na zewnątrz. Specjaliści przedstawili badania, które prowadzili w krakowskich mieszkaniach w ciągu ostatnich 12 lat. Szkodliwe substancje powstają w warunkach niezupełnego spalania węgla kamiennego, oleju napędowego, drewna oraz gazu. A ich działanie jest wyjątkowo groźne dla zdrowia. Powodują nowotwory, bezpłodność, przyczyniają się do wad płodów, uszkadzają układ odpornościowy i powodują alergię. Według badań w sezonie letnim poziom węglowodorów aromatycznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków jest na bardzo niskim poziomie i nie zagraża zdrowiu. Za to w okresie grzewczym przekracza normy 20-krotnie. Kraków należy do najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Żeby to ograniczyć, władze miasta dofinansowują wymianę starych pieców węglowych na źródła ogrzewania mniej zanieczyszczające atmosferę. A w ciągu 5 lat w życie ma wejść zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi na terenie Krakowa. Było o włos od tragedii. W Jaworze na Dolnym Śląsku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód wjechał pod pociąg towarowy. Kobieta, która jechała autem, wyszła z tego wypadku bez szwanku, mówił Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji. Samochód został zahaczony przez lokomotywę nadjeżdżającego pociągu towarowego, a następnie był ciągnięty przez kilka metrów. Na szczęście kierującej samochodem nic się nie stało. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że kierująca samochodem 36-letnia mieszkanka Jawora była trzeźwa. Kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że widziała pociąg, ale nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego w niego uderzyła. Za niezastosowanie się do znaku stop i doprowadzenie do kolizji kobieta została ukarana mandatem. A policja apeluje do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi, szczególnie w pobliżu przejazdów kolejowych i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących tam znaków. Podejrzany o korupcję prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej jeszcze długo pozostanie na swoim stanowisku. Dopiero zwołane w przyszłym roku nadzwyczajne walne zgromadzenie delegatów będzie mogło pozbawić Mirosława P. funkcji. Termin tego zjazdu poznamy w połowie grudnia. Tak postanowił dziś zarząd Siatkarskiej Federacji. Ze stanowiska wiceprezesa i członka zarządu zrezygnował z kolei drugi z podejrzanych o korupcję Artur P. Jego demisja została na dzisiejszym posiedzeniu przyjęta. Prezes i były już wiceprezes związku według śledczych mieli przyjąć 2 miliony złotych łapówek za wybranie konkretnej firmy ochroniarskiej do obsługi siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. Grozi im do 12 lat więzienia. Mirosław P. i Artur P. zostali zatrzymani ponad 2 tygodnie temu. Sąd zdecydował, że zostaną w tymczasowym areszcie przez 3 miesiące. Ta informacja kończy serwis Trójki. Skrót informacji o 18.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Czapka, szalik, rękawiczki na tę noc. Temperatura spadnie na Podlasiu do minus 5 stopni. W centrum minus 2, na zachodzie minus 1 i tylko nad morzem 0. Wieczorem i w nocy pogodnie na zachodzie, a w centrum mglisto. Na wschodzie i na Mazowszu spodziewane są w nocy opady śniegu. Jutro w ciągu dnia na wschodzie wciąż dużo chmur. Na Podlasiu w ciągu dnia może padać śnieg, a na zachodzie i w centrum w miarę pogodnie. Temperatura jutro od minus 3 stopni na wschodzie do 0 w centrum i do plus 2 stopni na północy i na południu. Najcieplej na zachodzie. Plus 4. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dilera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Już za chwilę sięgniemy po płytę tygodnia, ale przedtem jeszcze rzut oka na szachownicę. Ja dzwonię odnośnie turnieju szachowego. Wie pan co, ja mam dylemat, bo ja słucham zarówno audycji porannej, jak i popołudniowej, więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłaby tutaj sytuacja patowa. Bo zarówno poranna, jak i popołudniowa audycja tutaj jest moją ulubioną audycją, także... Trzymam kciuki za jednych i za drugich. Można to rozwiązać w taki właśnie sposób. Rano jest pan kibicem poranka, a po południu kibicuje pan popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. A aktualna sytuacja jest już w internecie. Szachownice państwo znajdą na facebookowej stronie trójki. Trójka w szachu. Taki podtytuł. Nasz ruch. Zostało nam jeszcze 50 minut na wykonanie ruchu, ale wszystko wskazuje na to, że przesuniemy królową na E5. Ale jeszcze trochę czasu zostało, tak więc jeszcze niedefinitywnie. 22 i 7 trójek, albo ZD3, małpa polskieradio.pl. Teraz kolejna piosenka z płyty tygodnia. Zaz Paris, to jest tytuł płyty. La Parisienne dziś. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est avant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. M'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère. Je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur, se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas, je n'avais aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans l'élite de Saint-Germain, c'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je n'en vante, je n'en vante. Assez rentré par la main du voisin, me sachant original. Je cavale, je cavale, j'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me sermène, je me sermène. Et je connais la détresse et le cavale, le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie, je m'initie. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Mes moutons, mes moutons, mes moutons. Non, sprawa na szachownicy wygląda tak, ale o tym za chwilę jeszcze, o płycie. Dwie płyty dla państwa, 71-335, SMS-em jak zwykle, za Aspari. A na szachownicy sytuacja wygląda tak, że tak, my królową bijemy tego pionka na E5. To ostro poszliśmy do przodu. No, ale nie mamy wyjścia, jak już królowa jest z przodu, to musimy z nią coś zrobić. To bijemy, prawda? Musimy myśleć, co oni zrobią. No oni nie mają wyjścia wtedy, bo wtedy mają szacha i muszą zasłaniać króla, albo laufrem, albo królową. Mają dwie możliwości, to liczymy na to, że zasłonią się hetmanem i wtedy, skoro mamy przewagę, to będziemy szli na wymianę, bo jesteśmy do przodu. No zobaczymy, jak będzie. Na razie jeszcze mamy 45 minut, ale wszystko wskazuje na to, że królowa na E5. Ale atakujemy. Słuchaj, właściwie możemy powiedzieć już teraz, prawda? Damian Kwiek w studiu został jeszcze po pulsie. Królowa na E5 to jest ruch popołudniowy. Strzeżcie się. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. KSU, tu trójka, 17 minut po 18. Reportaż w trójce. Joanna Szachowska-Tarkowska pracowała w agencji reklamowej. Potem założyła własną firmę, która pochłaniała ją bez reszty. Kiedy zachorowała, postanowiła przewartościować swoje życie. Zwolniła, medytowała i korzystała z warsztatów uważności. Postawiła na jedzenie, relaks i uważne życie. Teraz wraz z córką Dianą prowadzi restaurację ze zdrowym jedzeniem. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem W równowadze. Ja jestem głęboko przekonana, że nic nie jest przypadkiem i że dzieją się rzeczy po to bardzo często, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy czegoś doświadczyli, żebyśmy przetransformowali sami siebie w lepszą wersję siebie. Jakie to pyszne. To sok jabłkowy. Nie, to nie jest gruszkowy? Nie, jabłkowy. Genialny. Tłoczony. Genialny. Wiem, bo my sama tłoczyłam. Z twoim tatinkiem tłoczymy w domu, robiąc cydr. Wiem. Ja jako młodzież wykazywałam duże zdolności artystyczne. Bardzo lubiłam rysować, pisać. Więc pomimo, że nie skończyłam artystycznych szkół, to ja cały czas praktykowałam. Dzięki tym talentom dostałam właśnie też pracę w agencji reklamowej. Byłam copywriterem, a już po miesiącu w jakiejś pracy dzwonili do mnie na biurko headhunterzy, chcąc wyciągnąć mnie do innej agencji. I pracowałam w agencjach reklamowych wiele lat, ale w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, że coś przestało mi się podobać w tej reklamie, że te obietnice dawane klientom zaczęły się jakby kłócić z moją duszą. Byłam mamą samotnie wychowującą Diankę od maleńkości. Byłam taką trochę mamo-tatą. Do 9 roku życia wychowywałam Diankę sama, potem poznałam mojego ukochanego męża, z którym jesteśmy już długo. Dianka w ogóle była naszą swatką. Ona sobie odnalazła drugiego tatę. Pracowałem w studiu graficznym, a żona była klientką tego studia graficznego. Chyba ze sobą na początku specjalnie nie przepadaliśmy, nawet chyba jakoś się starliśmy tam w tym studio. Natomiast w którymś momencie los nam chyba trochę pomógł, bo w pewnym sensie to Diana zaaranżowała naszą pierwszą randkę. W każdym razie umówiliśmy się do kina, potem na kolejny seans do kina i zaczęliśmy się regularnie spotykać. Ja miałam wiele marzeń, do tej pory jeszcze mam kilka niezrealizowanych, ale wtedy pamiętam, że uwielbiałam robić wzory. Tapety, fototapety, których u nas jeszcze nie było w Polsce. Zrobiłam swój sklep, biznes się bardzo ładnie rozwinął. No i tak powstało Art of Wall i zawsze uwielbiałam piękne rzeczy i piękne wnętrza. To pomyślałam sobie, że to połączę. No i tak otworzyłam swój sklep. Od tego czasu zaczęły się schody. I te biznesy zaczęły się bardzo szybko rozrastać, zaczęły być coraz większe, coraz trudniejsze też do opanowania, ale przede wszystkim wysysały wszelką energię, bo to już nie było tak, że to było coś, co Asia robiła od 8 do 16, tylko to właściwie był proces twórczy, myślowy i zaangażowanie, które trwało całą dobę, a potem można to rozłożyć na kolejne lata. To po prostu non stop tym żyliśmy. Tym, że trzeba zamówić, że trzeba pojechać, że trzeba dogadać, że trzeba odebrać i tej pracy było coraz więcej i więcej. No i prawda jest taka, że zbyt wiele jak na jedną osobę, a chciała mieć nad wszystkim kontrolę. Ale sytuacja się jakby zaczęła trochę zmieniać. Po pierwsze, przyszedł kryzys. To był taki moment, że jednak to było bardzo odczuwalne. Spadek sprzedaży i ludzie narzekali, że jest tak źle, zaczynały upadać pierwsze firmy. To był taki rozpoczęcie takiego okresu w moim życiu, kiedy właśnie praca była ważniejsza, a nie ja sama. Czyli niejedzenie na czas, albo w ogóle niejedzenie, objadanie się wieczorem. Kiedy nerwy puszczają, tak, to jest taka klasyka. To zaczęło mnie niszczyć, a ja byłam taką Zosią Samosią. Ja pamiętam momenty, kiedy mama kładła się o 4 spać, wstawała z samego rana, budzona mailami. Wiem, że dużym błędem było to, że nie dzieliła się swoimi problemami. Byłam dzieckiem, które bardzo chciało pomóc, ale tak naprawdę nie miało możliwości. Plus mąż, który ma swoją pracę, swoje problemy. Plus to, że moja mama zawsze chciała być Zosią Samosią i nie chciała się dzielić czymś, czym powinna. No i dopiero późniejsze wydarzenia spowodowały, że wiem o tym i zdaję sobie z tego sprawę, że oprócz tego, co mamy na zewnątrz, jest jeszcze bardzo dużo w środku i nad tym trzeba pracować i dbać o to. To były kolejne chyba urodziny sklepu, a ja jakoś tak się złożyło, że dzień wcześniej, kładąc się po prostu spać, zrobiłam sobie samobadanie piersi. Znalazłam guzka, którego wiem, że wcześniej nie miałam. postanowiłam natychmiast to sprawdzić, czyli zaraz następnego dnia. Pani, która robiła to badanie, powiedziała, że to wygląda na złośliwe. To była totalnie traumatyczna wiadomość. Po operacji guzka, który na szczęście był na tyle mały, że pierś nie była całkowicie usunięta, tylko guz, miałam naświetlanie. Pamiętam to jak dziś, że codziennie jak się przebierałam w przebieralni na to naświetlanie, czułam, że jestem ja i ten świat na zewnątrz. Że to jestem ja i inni ludzie, którzy tego nie przeżywają. Przed żoną, z córką staraliśmy się udawać, że jesteśmy twardzi i tak dalej, a bardzo często było tak, że chodziliśmy z córką do szpitala, jak już ona leżała w szpitalu i płakaliśmy na parkingu. Nie chcieliśmy przy niej płakać i płakaliśmy. Ale dobrze, bo to był taki wentyl bezpieczeństwa, który pozwalał nam te wszystkie emocje jakoś rozładować i to wszystko jakoś silniej znieść. Nie było łatwo, żeby tych emocji, tych łez żona nie widziała, tylko gdzieś tam z Dianą żeśmy bardzo blisko się trzymali, żeby przejść przez to. Ja wtedy wiedziałam, że coś muszę ze sobą zrobić, muszę się jakoś naprawić. I jeszcze wtedy miałam takie myślenie businesswoman. Gdzieś muszę pojechać, muszę przejść jakieś warsztaty. Wiedziałam, że jakby ta uważność, medytacja to chyba coś, co ja powinnam robić, bo zupełnie sobie z tym nie radzę, że jestem chaosem. Ja na przykład byłam zawsze dumna z siebie, że ja robię 15 rzeczy naraz. Naprawdę, no duma we mnie rosła, że ja mogę w jednym czasie i pisać, i odbierać maile, i jeszcze jeść, tak? Jedzenie nad mailem? Normalka. O nie, nie, nie, nie. Uczymy się teraz robić wszystko wolniej i świadomie. Pewnie też moje widzenie świata się bardzo zmieniło. Wiedziałam, co jest ważne. Wiedziałam, że w jednej sekundzie może się zmienić życie. Że w jednej sekundzie się może wszystko o 180 stopni obrócić. Pamiętam, że jak się dowiedziałam, że jestem chora na raka, to wszystko to, co było do tej pory najważniejsze, czyli biznes, to nagle, to było niesamowite, totalnie przestało istnieć. Ja miałam to absolutnie w nosie. Wiedziałam, że i co z tego, jeśli mnie zabraknie? To te biznesy też nie mają żadnego znaczenia. Dlaczego ja tak szaleńczo pędzę? Dlaczego ja zapominam o sobie? Postanowiła zmienić swoje życie. Jakby to jest punkt wyjścia do tego, czym się teraz zajmuję, tej przemiany w osobę, która jakby zwolniła tempo życia z takiej totalnej pracoholiczki do tego, żeby zwolnić tak, że ważniejsze jest zjedzenie śniadania, odpocząć, dać sobie trochę czasu, poczytać, nigdzie się nie spieszyć. Pierwszy rok zapewne był trudny, drugi rok trudny, kiedy się dużo o tym myśli, ale zauważyłam, że od jakiegoś czasu ja już tak nie myślę. Nie myślę lękiem, że to wróci. To jest nasze miejsce, nasza restauracja. I po lewej stronie mamy wejście. Tu jest takie lustro w kształcie serca. Tak, jest też lustro w kształcie serca. Pod nim mamy skrzynki z warzywami. I zaraz obok jest wejście po betonowych schodach. Znajdujemy się już w restauracji, gdzie mamy pierwszą salę. Również drewniane schody, które prowadzą na andresole. Tutaj mamy serce restauracji, główną salę oraz kuchnię, gdzie dzieją się magiczne rzeczy. Po wojnie była tutaj pralnia, a przed wojną była jadłodajnia. Tutaj była taka brzydka podłoga i ja pod tą podłogą odkryłam przedwojenny parkiet, który żeśmy zachowały. Na ścianach są też jeszcze stare tynki. To wnętrze ma swoją magię. Otworzyłyśmy razem restaurację. na początku przez pierwszy rok pracowałyśmy razem. Coś mnie uwierało, że pracujemy na zmianę, jakby nie o to mi chodziło. Moja mama ma odpoczywać, gotować, robić fajne rzeczy. Nie pracujemy teraz razem. Moja mama ma dużo czasu dla siebie. Jestem absolutnie przekonana, że jedzenie bardzo mi pomaga w leczeniu, w takim ogólnym dobrostanie organizmu. Bardzo stawiam na jedzenie warzyw. Jestem pod tym względem niesamowicie konsekwentna. Mięsa nie jem od wielu lat, ale od 3 lat nie jem także nabiału i od roku nie jem glutenu. Więc warzywa są najważniejsze, soki zielone, surowe warzywa, duszone. Fajnie jest też jeść ekowarzywa, ale jeśli nie mamy dostępu do takich lub są dla nas za drogie, dobrze myjmy i jedzmy jak najwięcej warzyw, gotujmy w domu i kupujmy jak najmniej przetworzonej żywności. To jest moje hasło przewodnie. Co sądzisz, mamo, na temat nowych pierogów z kapustą i grzybami na zimę? Nic bym nie zmieniła. Tak sobie pomyślałam, że idą chłodniejsze dni. Tak. I czy by nie wprowadzić na przykład zupy dyniowej? Zupa dyniowa to jest tylko, oczywiście żeby była bardzo taka fajny pomysł. Inna od innych. Mhm. Myślę, że mleko kokosowe też już jest ograne. Tak, tak. Kumin też. Też. Bo mamy coś z kuminem? Nie. To może zamiast tego reliszu z pietruszki wymyślić na przykład roślinne masło takie podpalane z kuminem. Bardzo fajny pomysł. Postawiłam na jedzenie, na oddychanie i na bycie dobrą dla siebie, na czas dla siebie. Cieszę się, że nie ma żadnych kolejnych oznak choroby i w gruncie rzeczy gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest taki strach i lęk przed tym, czy to nie wróci, czy to się nie powtórzy. Mam nadzieję, że właśnie ten wyraźny sygnał, który dostała od jakiejś wyższej siły, spowodował to, że ona zmieniła sposób życia, że żyje uważniej, że inaczej zaczęła traktować życie i zaczęła bardziej korzystać z tego życia i cieszyć się nim. Ja też mam mnóstwo zmartwień i też codziennie zdarzają mi się dobre i złe rzeczy, ale na przykład w tej chwili jesteśmy w pięknym pomieszczeniu, nic nam nie pada na głowę, pijemy sobie wspaniałą herbatę, mamy wspaniałą chwilę intymności. I jak sobie pomyślimy, wow, to jest najlepsza chwila w moim życiu, niczego tej chwili nie brak. Jeśli popatrzymy na to w ten sposób, to zaczynamy być wdzięczni. Uświadomimy sobie, że jesteśmy zdrowi, że mamy pracę, albo że mamy możliwość położenia się do ciepłej pościeli. Z najmniejszego drobiazgu można się cieszyć, a my o tym zapominamy. Nam się zdarza codziennie mnóstwo wspaniałych rzeczy, ale my tego nie zauważamy. My ciągle chcemy coś lepiej. Nigdy nie ma dość. Nigdy. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany W równowadze. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Rosyjski dziennikarz Leonid Sviridow chce poznać treść wniosku ABW w jego sprawie. Wobec obywatela Rosji toczy się procedura cofnięcia zgody na pobyt w Polsce. Wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jego uzasadnienie są tajne. Sviridow chce, by zostało odtajnione i zwrócił się o to do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zapowiedział też, że jeśli zostanie mu odebrana zgoda na pobyt w Polsce, zaskarży nasz kraj do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dlaczego ja mam to odpuścić? Z racji czego? Jeżeli u pana odbierają dom i cały dorobek życia, to co pan robi? Pan broni się. Ja też będę. Sprawa Sviridowa łączy się z aferą szpiegowską, jaka wybuchła w Polsce w październiku. O szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu podejrzewani są oficer Wojska Polskiego i prawnik z podwójnym polsko-rosyjskim obywatelstwem. Niedługo potem MSZ na wniosek ABW cofnęła akredytację rosyjskiemu dziennikarzowi. Tragedia w niemieckim domu opieki. 77-letni pensjonariusz zastrzelił innego mieszkańca, zranił 3 osoby, po czym popełnił samobójstwo. Do strzelaniny doszło w mieście Hamm w północnej Nadrenii-Westfalii. Według ustaleń niemieckiej policji mężczyzna pokłócił się z inną mieszkanką domu opieki, wyjął pistolet i zaczął strzelać. Zabił 72-letniego mężczyznę, zranił 77-letnią kobietę, z którą się sprzeczał, 79-letnią pensjonariuszkę i 55-letniego pracownika socjalnego. Następnie odebrał sobie życie. Brytyjski profesor James Watson zamierza sprzedać medal, który jest częścią przyznanej mu Nagrody Nobla. Naukowiec zapisał się na kartach historii jako współodkrywca struktury DNA. Jeszcze nigdy dotąd żyjący noblista nie sprzedał swego medalu, podaje dom aukcyjny Christie's, który będzie prowadził licytację. Spodziewana kwota to około 3 milionów dolarów. James Watson otrzymał Nagrodę Nobla wraz z 2 innymi naukowcami w 1962 roku za odkrycie, iż materiał genetyczny, DNA, jest skręconą nicią, tak zwaną podwójną helisą. Naukowiec mówi, że część zysku przeznaczy na potrzeby uniwersytetów czy organizacji charytatywnych. Aukcja w Nowym Jorku 4 grudnia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pogodnie tylko na zachodzie, w centrum mglisto, a na wschodzie i na Mazowszu możliwe opady śniegu. Zimno na Podlasiu w nocy minus 5 stopni, w centrum minus 2, na zachodzie także mróz minus 1, a najcieplej nad morzem 0. Jutro na zachodzie i w centrum w ciągu dnia pogodnie, na wschodzie więcej chmur, na Podlasiu może padać śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie przez 0 w centrum do plus 2 na północy i na południu i do 4 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19. Sytuacja jest niezręczna. A uwagę proszę tych, którzy śledzą pojedynek szachowy poranek kontra popołudnie. A to dlatego, że mamy awaria na szachownicy. Otóż przypomina to trochę wybory samorządowe. Poranek oddał głos i owszem, wrzucił protokół do systemu, ale system wypluł coś innego. I tym sposobem na szachownicy mamy sytuację inną niż ruch poranka. Bo oni, owszem, wykonali ruch, ale nie tym skoczkiem. Prawidłowy ruch poranka to B8 na C6. I tak powinna wyglądać sytuacja na facebookowej szachownicy, ale system komputerowy, no, trochę tak jak w wyborach samorządowych, wypluł inne wyniki. Mamy pół godziny na reakcję na ruch poranka. Ich skoczek z B8 stoi na C6. I co zrobić w tej sytuacji? No, liczymy na pomoc. Pół godziny pewnie zdążymy wykonać ruch. Zapraszamy do Trójki. Szachownice z tą starą, czyli nieaktualną sytuacją znajdą Państwo na facebookowej stronie Trójka w Szachu. No, jesteśmy w szachu. Skoczek stoi na C6. Tak powinno to wyglądać. Liczymy na pomoc. No, a teraz przejdziemy do rzeczy odleglejszych, bo dokumenty, o których teraz opowiemy, przez 70 lat leżały ukryte pod podłogą w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie. Konspiracyjne dokumenty z lat 1943-44 dotyczące batalionu Parasol. I być może nadal leżałyby tam, gdzie zostały, gdyby nie to, że nowi właściciele postanowili odnowić parkiet. O znalezisku poinformowała nas ekipa remontowa, mówią Joanna i Marcin Szustakowie, właściciele mieszkania. Zaczął się remont i pewnego dnia dostajemy telefon od panów, którzy tam działali, żeby przyjść, bo zobaczyli coś ciekawego. I zobaczyli kawałek właśnie podłogi, pod którą leżała koperta, ale nie było jeszcze tak naprawdę czego przeżywać. Dopiero następnego dnia dostaliśmy nowy telefon, że to był dopiero wstęp. Prawdziwa skrytka jest poziom niżej. To była taka jakby może zmyłkowa trochę skrytka dla tych, którzy no, daliby sobie spokój. A w tej drugiej skrytce pod podłogą już zupełnie były właśnie koperta z dokumentami, z tymi zdjęciami. Rotter Franz. Był to funkcjonariusz warszawskiego gestapo, historyk w Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Rysopis jego brzmi: mały, ciemny, szatyn, lekko wypukłe, duże, niebieskie oczy, długi nos, wąskie warki, amerykański wąsik, mocno wygolony do góry, tak, że stanowią wąską linię nad wargami, lekko zachrypnięty głos, lat około 38. Takich tutaj rysopisów mamy ponad 20 i są to wszyscy funkcjonariusze warszawskiego gestapo. To było bardzo spakowane. My tak naprawdę to bardzo delikatnie się do tego zabieraliśmy, nie odkrywaliśmy w całości, nie robiliśmy zdjęć, bo nie wiedzieliśmy, czy nie można temu zaszkodzić jakoś. No to są bardzo delikatne bibułki. Te bibułki nie są aż takie delikatne. Pani historyk wzięła je spokojnie do ręki. Różnie się zdarza. Na ogół jednak te papiery są w nie najlepszym stanie. Anna Grzechnik, główny inwentaryzator Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale czasami się trafia taka skrytka i taka zawartość jak ta. Papiery są dosyć mocne. Są oczywiście troszeczkę pognieciane, gdzieś tam miejscami przedarte. Bibułka jednak jest bardzo delikatnym materiałem, ale stan ogólny tych dokumentów jest naprawdę zadowalający. Część z nich jest napisana ołówkiem, część atramentem. One leżały 70 lat pod podłogą. Gdyby były współczesnym długopisem, przetrwałyby? Myślę, że nie. Że w tej chwili cała technologia jest obliczona na to, żeby wytrzymać 3 lata, a nie 70. Udało mi się znaleźć w jednej z książek wzmiankę o tym, że rzeczywiście przy ulicy Niemcewicza 7/9 w czasie konspiracji mieścił się lokal, w którym spotykał się dowódca Parasola ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Był to jeden z wielu lokali konspiracyjnych, prawdopodobnie wynajęte mieszkanie i też znalazłam informację, że rzeczywiście w tym lokalu była skrytka zrobiona pod podłogą. Okazało się, że już w pierwszej warstwie część klepek nie jest układana tak jedna obok drugiej, tylko stanowi całość, taki trochę rąb jakby, który był posklejany jedną całością i doskonale dopasowywał się do pozostałych. Nie było tego widać, naprawdę nie było. Ja myśląc skrytka, wyobrażam sobie właśnie szkatułkę, może jeszcze nawet z szyfrem albo kłódką. Nie, to miejsce, perfekcyjnie zamaskowane miejsce. Na podłodze leżały dokumenty. Wykonał ją niejaki Czesław Forzym, pseudonim Szczerba, żołnierz, który wykonał kilkadziesiąt tak naprawdę skrytek różnych dla oddziału Parasol. Był on specjalistą w tej dziedzinie. Przeszło Państwu przez myśl, żeby się po prostu tego pozbyć, wyrzucić, oddać na makulaturę? Nie, to teraz mi Pani poddała taki pomysł. Nie, to zupełnie niewyobrażalne. No, pewnie gdyby to były diamenty, to może byśmy zatrzymali. Widząc dokumenty Parasola, domyśleliśmy się, że to mogą być bardzo cenne dokumenty. Na przykład listy, jak się ten oddział szykuje do powstania, zbiera broń, informuje, że kto nie jest przestrzelany. Tam są takie określenia użyte. Bardzo praktyczne informacje. Kiedy jest zmiana wart, skład apteczek, są też kryptonimy. Tam między innymi jest zmiana kryptonimu Agatu na Pegas. Pierwotnie Parasol miał kryptonim Agat, później zmienił na Pegas, a dopiero później Parasol. Bardzo ciekawe rzeczy, a mianowicie materiały wywiadowcze dotyczące osób podejrzanych o kolaborację z Niemcami. Taka zbieranina różnych dokumentów, ale dla nas niezwykle cenna, bo ona pokazuje nie tylko działalność tego oddziału Parasol, ale szerzej w ogóle działalność polskiego państwa podziemnego, wywiadu, kontrwywiadu, również działalność sądów podziemnych. Czują się Państwo trochę jak odkrywcy? Bohaterowie przygodowej książki? Trochę tak. Cieszymy się, że mogliśmy coś wnieść tak naprawdę. Ale bohaterami to byli tamci ludzie, którzy zrobili tą skrytkę, nie my. Państwo Szustakowie przekazali dokumenty batalionu Parasol do Muzeum Powstania Warszawskiego, które teraz je odrestauruje i wkrótce udostępni zwiedzającym. Wśród dokumentów znaleziono także dwa zdjęcia mężczyzny. Muzeum szuka osób, które pomogłyby go rozpoznać. Fotografie znajdą Państwo na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, a tematem zajęła się Magdalena Karczewska. A już za chwilę w Trójce Paweł Sołtys i jego goście, czyli Ekonomia. Za 19 minut godzina 19. 19 na 20 minut zostało na wykonanie ruchu do skorygowanej sytuacji na planszy. sprawie meczu szachowego. zd3@polskieradio.pl. Of a 7-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a 7-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. Za 15 minut, godzina 19, no to się zaczyna. W sprawie meczu szachowego? No, drodzy Państwo, nie bójmy się użyć tego słowa. Sfałszowaliście tą partię niestety. To nie my, to system komputerowy. Ja wiem, jak to brzmi. To hakerzy. To hakerzy zrobili, to nie my. Ten skoczek powinien stać na C6. Taki głos oddał Poranek. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A właściwie dobry wieczór, bo już za 14 minut siódma Polska zaczyna porzucać antykryzysową polisę. Resort finansów zdradza, że chce powoli rezygnować z elastycznej linii kredytowej, która do tej pory opiewała na 34 miliardy dolarów. I te 34 miliardy dolarów trzymaliśmy w pogotowiu, a właściwie trzymał je nam Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tak na wszelki wypadek, by w razie zawirowań użyć finansowej bazuki. No i najwyraźniej w ministerstwie doszli do wniosku, że są skuteczniejsze albo tańsze sposoby na zabezpieczenie finansowe. Za moment właśnie o tym. Od razu chciałem przeprosić wszystkich słuchaczy, którzy skarżą się i poniekąd słusznie, że o świętach naprawdę nie wypada mówić w listopadzie, bo od tego jest przecież cały grudzień. Obiecuję, że dziś nie będzie słowa o Mikołajach i prezentach, za to trochę o podatkach związanych ze zbliżającym się sezonem na pracownicze opłatki, wigilie i inne przedświąteczne imprezy integracyjne. Dziś na giełdach wzrosty, WIG20 do góry o 43%, w Stanach Zjednoczonych 12% zyskuje w tej chwili S&P 500. A złote Ani się osłabił, ani się umocnił. 4,17 euro. Dolar w tej chwili 3,33 zł, prawie 34 grosze. Funt 5,27, a frank szwajcarski 3,47,5. W studiu Trójki główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 20 miliardów zamiast 34. Tak ma się zmienić wysokość górnego limitu elastycznej linii kredytowej przyznanej Polsce przez MFW. Planuje tę modyfikację Ministerstwo Finansów. Może na początek taki krótki rys historyczny, jeżeli chodzi o tą linię kredytową. Jak to było? 2009 rok, występujemy do MFW, a MFW mówi... A MFW mówi, że polska gospodarka jest na tyle wiarygodna i ma na tyle solidne podstawy, że jest w stanie zaproponować elastyczną linię kredytową, czyli pewnego rodzaju pożyczkę, która jest możliwa do zaciągnięcia na wypadek wystąpienia turbulencji na krajowym rynku finansowym. Ja bym przypomniał, że to było... To rozwiązanie było wprowadzane w połowie 2009 roku, kiedy polska gospodarka, polski rynek finansowy, ale też globalny rynek finansowy znajdował się w epicentrum kryzysu finansowego po upadku Lehman Brothers. W związku z tym turbulencje na rynkach finansowych, z jakimi mieliśmy do czynienia wówczas, rzeczywiście... Wszyscy żyli strachem tych spadających indeksów, to jeszcze wszystko było żywo w pamięci. Indeksów odpływu kapitału z rynków wschodzących, do których była też zaliczana Polska, do bezpiecznych przystani tak zwanych, czyli do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych. Polska gospodarka też była w trochę gorszej sytuacji niż obecnie, ponieważ był wysoki dług publiczny, wysokie zadłużenie zagraniczne, w tym zadłużenie krótkoterminowe. W związku z tym ta elastyczna linia kredytowa rzeczywiście była takim narzędziem, która uspokajała inwestorów przede wszystkim zagranicznych i poprawiała wiarygodność Polski i jej ocenę na rynkach międzynarodowych. Czyli co, teraz po prostu jest to produkt finansowy, jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać w kategoriach takich, gdyby Polska była zwykłą osobą fizyczną, produkt finansowy, który jest nam niepotrzebny, bo jesteśmy w dużo lepszej sytuacji ogólnej, materialnej, tak? Do finansów gospodarstwa domowego można by to odnieść jako limit w rachunku bieżącym, za który pobierana jest pewna opłata, ponieważ dostęp do tych środków nie jest bezpłatny. Za to Polska płaci też ponad 120 milionów dolarów. I jest to ten limit, który można wykorzystać na wypadek, kiedy zabraknie nam środków lub kiedy będziemy w tej sytuacji. Polska jest teraz... w dobrej sytuacji finansowej, w dobrej... Czyli nie musimy płacić za ten duży limit. Fundamentach. W związku z tym nie ma konieczności wykorzystania tego narzędzia. Ponadto też sytuacja na rynkach finansowych jest dużo spokojniejsza, ponieważ teraz ryzyko turbulencji z takimi, jakimi mieliśmy do czynienia w 2009, 2010 roku jest dużo niższe. W związku z tym ta skala tej linii kredytowej, czyli 34 miliardy, nie jest już potrzebna. Powrócimy zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów do propozycji wyjściowej, czyli do 21, do wysokości 21 miliardów. 21 dolarów. Miliardów, a życie bez elastycznej linii kredytowej to jest dobry pomysł? Może skoro jesteśmy w dobrej sytuacji, to po co nam te miliardy? Skoro myślę, że gospodarka polska poradziłaby sobie. Są też inne kraje, które miały elastyczną linię kredytową i z niej rezygnowały, chociażby Czechy. Także bez tej elastycznej linii kredytowej można żyć. Myślę, że w oczach inwestorów Polska by niewiele straciła, ponieważ i tak mamy wysokie rezerwy walutowe. Bank centralny ma wysokie rezerwy walutowe, wobec tego na wypadek turbulencji ma instrumenty do tego, żeby też stabilizować sytuację na rynkach finansowych. Polska ma niższe zadłużenie krótkoterminowe, bo totalne zadłużenie, ono wzrosło, ale udział zadłużenia krótkoterminowego, czyli tego, które trzeba spłacić w ciągu roku i które jest właśnie najbardziej wrażliwe na turbulencje na rynkach finansowych, ono się obniżyło. A czy przestaliśmy być celem spekulantów? Czy wyobrażam sobie, że może dojść do sytuacji, której teraz się nie obawiamy, ale nagle sytuacja się zmieni, no i będzie mądry Polak po szkodzie, tak? No, mieliśmy dużą linię, elastyczną linię kredytową i nagle jej mieć nie będziemy, a potrzeba finansowa będzie. Na ile realne jest to ryzyko? Inwestorzy spekulacyjni bardzo lubią testować możliwości rynku, także potencjalnie każda waluta o kursie płynnym może być celem ataków spekulacyjnych. Natomiast warto też zwrócić uwagę na zmianę percepcji polskiej gospodarki, czy polskiego złotego, polskich aktywów w oczach inwestorów zagranicznych. Obecnie polski złoty chyba już w mniejszym stopniu jest postrzegany jako waluta kraju rozwijającego się, bliżej nam do krajów rozwiniętych. Ponadto ten kapitał portfelowy, to taki gorący, który ma krótki horyzont inwestycyjny, on też zmienia swoją formę, ponieważ więcej tego kapitału inwestowane jest przez inwestorów długoterminowych, jak chociażby Azjatyckie Banki Centralne, czy Funduszu Ubezpieczeniowe, także takiego kapitału gorącego też jest troszeczkę mniej obecnie. Czyli jesteśmy bezpieczniejsi i w związku z tym elastyczną linię kredytową można trochę poluzować. Myślę, że bylibyśmy w stanie bez niej funkcjonować w obecnym kształcie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maniszewski. Dziękuję bardzo. Pracowe wigilie. Wielkimi krokami zbliża się ich czas. Ba! Działy kadr w wielu firmach już zaczęły do nich przygotowania, a państwo nawet nic o tym nie wiedzą. W tym roku wszyscy na spotkaniach obowiązkowo chyba powinni wznieść toast za urzędników skarbówki. O tym już teraz porozmawiamy. Gościem Trójki jest Mariusz Korzep, ekspert pracodawców RP, doradca podatkowy i od dziś członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu przede wszystkim. Może tak, rzeczywiście. To może porozmawiajmy na początek o Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Dostaliście państwo myszynym pasu, bo tak się wydaje z dzisiejszej perspektywy, czyli stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom i podatnikom prawa podatkowego na nowo. Czy to się może udać w polskich warunkach? Wydaje mi się, że cały skład osobowy Rady Konsultacyjnej wierzy w to, że uda się wypracować takie przepisy i przede wszystkim założenia do nowych przepisów, żeby ten system podatkowy uprościć, bo to jest podstawą naszego działania i celem przede wszystkim. Na pewno czeka nas wiele pracy i musimy dużo wysiłków włożyć. To co na pierwszy ogień w takim razie? Przede wszystkim skupiamy się obecnie nad kwestiami ordynacji podatkowej, nad nowo tworzonym akcie prawnym. Czy to będzie ordynacja podatkowa, czy to będzie kodeks podatnika, to zobaczymy. Nazwa, że tak powiem, jest drugorzędna. Natomiast najważniejsze są przepisy, tak? Żeby były przede wszystkim przejrzyste dla podatników. Coś panu najbardziej leży na sercu? Mi osobiście tak naprawdę leży na sercu kwestia związana z przepisami proceduralnymi związanymi z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi, czy kwestia również dotycząca zabezpieczeń na majątku podatnika. Ale to są, mówię, tak bardzo szczegółowe zagadnienia, że warto przejść do takich łagodniejszych, czyli do tego śledzika. Tak, dobrze, skoro już pan zaproponował, nie będę protestował. Jak to jest, że ta granica czasami, to chyba pewnie wyjdzie w pracach Rady Konsultacyjnej, granica między obowiązkiem podatkowym a absurdem jest czasami bardzo cienka. W tym roku skarbówka już odstępuje od tego, żeby wigilie pracownicze traktować jako przychód po stronie pracownika. No tak, przyszedłem, zjadłem śledzika, ciasteczko, pierniki, napiłem się coli czy innych trunków. No i teoretycznie dostałem jakieś darmowe świadczenie, od którego powinienem odprowadzić podatek. W tym roku skarbówka od tego odchodzi. Dlaczego i czy to jest dobry ruch? Może cofnijmy się do tego roku 2011, gdzie zapadła uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pakietów medycznych. Tam wskazano, że akurat te pakiety powinny stanowić przychód pracownika. I od tego momentu zaczęły się problemy pracowników, ponieważ organy podatkowe uznawały, że między innymi takie właśnie eventy typu wigilia powinny stanowić nieodpłatne świadczenie i pracownik powinien od tego odprowadzić podatek. Ale w sukurs pracownikom przyszedł Trybunał Konstytucyjny. Dokładnie tak. W 2014 roku w wakacje zapadło dość takie, mówię, ciepły letni dzień, dokładnie, zapadło pozytywne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Niemniej jednak tak naprawdę to orzeczenie dotyczy tylko i wyłącznie w szczególności kwestii związanych z przychodami po stronie pracowników. Natomiast Trybunał Konstytucyjny niestety nie rozstrzygnął kwestii związanych po stronie pracodawcy, tak? Czyli kosztów uzyskania przychodu, tak? Czyli momentu, po pierwsze, zaliczenia tego kosztu i kiedy, że powiem, ten pracodawca może sobie zaliczyć to koszty uzyskania przychodu. I tu jest problem. Organy podatkowe do tej pory również mają z tym problem w prawidłowy sposób, żeby określić, czy pracodawcy przysługiwało zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu danego wydania. dodatku, czy nie. Dobrze, to czy w takim razie te toasty wszystkie podczas tegorocznych wigilii rzeczywiście będzie można wznieść za urzędników skarbówki i będzie można bez, nie wiem, obaw, że ktoś przyjdzie, przyczepi się i każe nam jeszcze zwracać podatek za te rzeczy? Czy uzasadnione jest świętowanie? To znaczy, wydaje mi się, że Ministerstwo Finansów zmienia swoją twarz, że tak się wyraża, tak? Zaczyna być coraz bardziej przyjazne, przynajmniej tak mi się wydaje, czego tutaj przykładem może być i Komisja Kodyfikacyjna, która zainaugurowała swoje prace w zeszłym tygodniu, jak między innymi dzisiejsze pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady Konsultacyjnej. Wydaje mi się, że takie kroki Ministerstwa Finansów prowadzące do wypracowania dialogu pomiędzy wszystkimi stronami, czy to przedsiębiorcami, pracownikami, tak, czy między innymi rządem, będą prowadziły do tego, że te przepisy po pierwsze będą efektywniejsze, skuteczniejsze, łatwiejsze i po prostu będą, że powiem, w prawidłowy sposób stosowane. Co jeszcze trzeba w takim razie uwolnić? Mówię w kontekście tego zaliczania jako przychód po stronie pracownika. Co jeszcze jest takiego wątpliwego, gdzie urzędnicy skarbówki mogliby też powiedzieć, dobrze, odpuszczamy. W przypadku pracowników to wydaje mi się, że już nie będzie odnośnie tej kwestii większych problemów, z uwagi na to, że Ministerstwo Finansów, właśnie między innymi w dniu wczorajszym w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, gdzie Ministerstwo Finansów na pytania rzepy wskazało, że nie będzie próbowało w żaden sposób opodatkowywać przychodów, w cudzysłowie użyję tego słowa, nie, po stronie pracownika. Natomiast, jak powiedziałem, koszty uzyskania przychodu po stronie pracodawcy powinny być w jednoznaczny sposób określone. Kiedy pracodawca